بوخو الله او الله پر رسول باندې ماینو ایمان خور اورینو نیو طرف تا او ززان فکروم ور سره دی چرک دغه طرف تا منگا لاړ شو او پا کمڑو شو نو دا بسنگ آلی اور بل طرف تا دا فکر دی چی دا چا سر جنگی گو اگه ایسا دا منگ راز باز دی ایسا دا خود منگا پتی معاہدی دی او مشوری دی دا بسنگ چل کی گی نو دی باندی با یو لوی بوج را گئے او د دې غریبانو حالت په پدغه موقع باندې دا څه او چا غبا د بیانولو نو یوسوکو کنزونو د مؤمنان مونږ نه پریدي او کزونو په دې سره سکیږي الله تعالی دا غي بیان ورته وکړو مسلمانانو واقف کړو چې د دې خدا حالات کی ګره او بیا په داسې موقع باندې الله تعالی یو بل حکم کوي چې یو سړی احکام الہیو تا تیار نوی پا دی عمل کولو تا دے تیار نوی دا اللہ تعالی احکام باندے عمل کولو تا نکا پدا سے موقع باندے دی کسانو تا اقتدار راشی اقتدار و تحاصل شی بادشاہی و تحاصل شی تو دی بسکے حالت اللہ تعالی بیانے چی پا دی ملک با فساد کئی اور دارنگی چی سمرہم رشتی اور تعلقات سیدا با ختمائی معلومہ خبر ادا کمی اور سڑے چی احکام تا تیار نی چی پا دی عملو کی مقصود داغے صرف سکا حاصلول وی دنیا حاصلول وی اگر دنیا دا فساد سر سکار دے غوبل پا کی جوڑ کی اور دارنگی دی رشتو سر داغا سکاری اگر رشتی کٹ اللہ تعالیٰ وی کدا سے حالت کے منافقانو کہ تاسو دی جہاد کولو تم تیار نہیں ہے زما احکام منلو تم تیار نہیں ہے پاگی عملم نکوئے کہ تاسو اقتدار راگن تاسو بسکوئے دا مسئلہ واضح دا کہ کم یو تن ہم پا احکام خداوندیو باندے عمل نکی اور دد پلاس کی عہدر آلا طول دنیا تا معلوم دا چی دے بیا صح حالات جوڑائی دے ملک سے کئی رشتوں سر سے کئی قومی خزانوں سر سے کئی بالکل ٹول تدا حالات معلوم بھی خوکیر انسان اگر اللہ تبارک و تعالی احکام منی پاغے باندے عمل کئی فکر ور سروی نو یاد و ساتے نفسات کئی پدے ملک اور نہ اگر چا سرا در رشتوں تعلقات تک کئی معلوم آدھا دا بس صرف اور صرف پدی بانی کی گی چی او انسان اگر پا احکام خداوندیو بانی عملو کی گورے آسان خبر دا منگو تاسبا دا دی گناہن نکل رستو کی گو کدا حکومتونا دیر انتظامو کی پولیس دیر کی فوج دیر کی اور دارنگی دا نور جاسوسی چی سمر داری دی کا ہر سمر دیر کی یاد ساتھ ہے پا گناہنو بانی کنٹرول دی راستے نشی دا تا دی دا وسن بار خبر دا کنٹرول پا یو صورت راضی چی دے انسان پا ذلکی دا اللہ نیر پیدا شی وصلا دا دکا یو شی پا ذلکی پیدا شی دا اللہ نیر پلا بس دا گناہونا کنٹرول شی دا انسان بیا گناہونا نکی ترسو پوری چیز منگا استاسو عمل پا دی احکامو باندشتنا اور دارنگی ذلک مو دا اللہ نیر نشتا تصور دی دا یو انسان نکی جدا فساد بم ختم شی تعلقات بم صحیح شی و گناہونا بم کنٹرول شی دا کی گی نا دا غی بیان اللہ تعالیٰ کی بیا کم کسانو تا چی ددی قرآن در آتلو نوڑان دی کتابونا اللہ تعالیٰ ورکڑیو لیکن یہودیان دی عیسائیان دی مکہ تورات دے زبور دے انجیل دے باغی کے دا قرآن مجید مبارکی او دا نبی علیہ السلام بلکہ دا صحابہ کرام و تذکرام پائی کے وقت او دید اللہ بندگانو دا تمام صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم کریو لیکن سرد دین ادوی پا نبی علیہ السلام مانی ایمان نرولو دا صد وجنے نرولو بار بار قرآن دعوی کی بیا زمان سرداری با ختم شی زمان حکمرانی با ختم شی زمان جیبونا با خالی شی منگلے بس اکمال دولت نہ را گئی دا دغا ذلیل دنیا دا پارا دغا کمبختان و ایمان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نظر اوڑے ان دغا سی تلی دی دا غی بیان اللہ تعالیٰ کی چدا مرتد دیولی ایمان نروڑلو خد دینا معلومو خو چل سو ننم تاستا معلوم ادا چی اکثر ان دک کشیان دا سڑی مخی تشی یرک دا کارکم نظم آپ مشرائی کی فرق رازی دا رازی دا رازی دا شیطانی چالو را مخ کے نشورو حالت دوی بیانی چی کلا مرگ راشی ورہ تاستا معلوم ادا چی مسلمان نے کامل انسانی اغل ملائکی دا مرگ راشی فکم کیفیت رازی دا گورا دیر ملائکی بھی خواہ لرے ندت دا سے خکاری لکہ دا سوری پا دے فضا کی چی حرکت تے یاوڑی راوڑی دا سورو پا شکل چی وطا دا سے رناغان خکاری او بیا پا کلار چی دتا رانیزی کی گی رانیزی کی گی ناغ چہرے او اغ بدنو نا لوئی گی ددنا گیر چا پیر کینی سے بدا ملائکی کینی دا نورانی چہری دی خیستہ چہری دی او دا سے دے چا پیر اور تگوری خوشحالی گی بیا معلوم آدھا چھ ملک الموت راشی سر طرف تکینی بیا ددنا چھ روح کبس کئی نو پدا سے موقع باندے ملک الموت و مل ترغیب اور کئی چھ اے دا اللہ بندہ دا لگا گڑائی نی مدی پدی دنیا کے دا بس دی دنیا نا تتلون کے دا وقت خالی مپری دا علت پدی کے ذکر کا وزب خفل کار کم تا اللہ یادا و سوچو کے دا لگ ساعت ماو تا خو سیف پل اوقات تباکلو من خو تبایو دا دی پتب لگی چی کنا مرگ راشی پتب او لگی چی زمان دا اوقات سمر زیاد قیمتیو من سر دا خپل زندگی دی وقت فکر نشتا دا دی لیکن کل چی سترگی پتی شی نو دا یو یو منٹ احساس پا من سر روشی چی دا یو یو منٹ سمر زیاد قیمتیو او دا اللہ تعالی مال سرمایہ را کری وا چی تس تجارتو کا مزدوریو کا ما خپل سرمایه ضائع کړی دا مرگ نرست سړی سره به احساس د دې کیږي. نبی علیہ السلام فرمایي الناس نیام اذا ماتو انتب خلق ټول په غفلت کې دي ناخبره دي چې کله مړ شي دی به ویښ شي خو هغه سات په بیا کار نه کیږي. نو خبره مې دا کوله چې په دې موقع باندې هم ملائکې دله ترغیب ورکړي دا اعمالو کہ بھائی دا الگ ساتھ گڑائے دا موس تنے شکولے زکات تنے شور کولے حج تنے شکولے روجہ نے شکولے خدا جب خود خوشی کا نالا اللہ اللہ اللہ اللہ نم اخلا ذکر کوا نہ پدے موقع باندے پدے مصروف ہی پا ذکر کے دی طرف تا بدا غنا پا یو انداز سا روح ہوا غستے شی پیغمبر علیہ السلام گنڈے و آیات تھی چاکہ تشدید ہم دے دا سی روح تے نعوذی لکا سنگا چے مشک خلق کتوی او پرانستے شی نرمے سر ددن عبو بئی گی یا پا دی اولو کی چی ویختی دیو دا ویختی دی دی اولو نا سنگ رائشتی شی او دا ٹولو دا پار یوشان مسئلہ ندا بیا آغا روح پا کم انداز باندی اغی زان سر آغا دی جنتی لباس کی بند کی یو بلن اخلی او دا ملائکی اغی روح سر روانی برا ملائکی انکا دا سوک دی سمر خوشبوئی دا دا دی چا روح دی دمر مزیدار دا دی دا دی او خو چی دا آغا خیستنم پا دنیا کی دی رنگل دی خیرنگل دی نا کی جتا خیستا نمی کنا دا فلانے دا فلانی زوی دا روح دے ملائکی خوشحالی کی زیری و لور دے لیکن کم کسان چی کافران دی دلتا بیان دا آغای دے منافقان دی یا کافران دی چی دا آغای نا روح حق دی نسنگ حق دی قرآن دا آغای سب بیان کئی و ایدا ملائکی راشد و پدی مخور را باندی کی او دا نرم نرم دا کناتی و لور دا دی سامی و قرب آئی پی جور دی یا طرف تا دا روح زاستا دی و بل طرف پی ملائکوی رہی تھی یو غرب تی نو باسی زان نا خبر دا کتوی چی سیم ما تا خنخ کاری تا تا دیر سیزن نخ کاری دا غینا تا انکار خونه شکو لے تا یو شیع نوی نیتا دا غینا انکار کئی عالم برزخ سر عالم برزخ کی دسر سکی گی ناسے اور سر تا تا خکاری چی دسر سکی گی نو غرز دا دا چی سیم ملائکی پی دل تمرا باندی اسے اسے دا مخو دا سر والا دا چرگانو چوٹو کی پا ڈبولو ڈبولو باندی آغروح تی رسنگو باسی یاد ساتے دا غیغ سختے کی کم حدیث کی بیان دی مثلا رگونو تا یو خاردار سانگا دا پلوسی یا دا بیر سانگا چی دی رگونو تا اور دن نشی او آغا راک کی دا سن آغا رک کی چی دا سانگا راک کی دا غیب او بنیم دی پگی آغا پا پکم انداز باندی را دی خپل انداز ہو لگا دمرا تکلیف لکا زر چوری چی پی اوزلی انسان لر اخلاسی کی یا گرم سیخ دا دی چار دا دی گڑو دی وڑای تا وردن نکی سخ شیا پکی ان خلی اور آخی اگا پکم انداز روزی دا دین ام زیاد تکلیف پچال اور کولشی دی کافران لا کافرانو تاوی چی تاسو خو زان پتوائی را پتوائی دا دی مومنانو نمانا خو نپٹی گئے تاسو پا ماگ وقت بس تاسو کیفیتی یہ جی جا غروح ہوتے اولو زینا اور جوول زینا دی جہنم چاٹھے والے روڑی بدبوداری سے پائی کی دن نکی نو ملائکی اڑیم نا دیو بل نیاخلیم نا سخار شیرے چی لگ برا ناچی دا سے شیرے دا دا فلانی سخار روکتے گی دا دا کا ٹولا فیضا انا واپس و بارا نپلی دی سیوا اولائی سی جیم دا دیکھو ہے مرارے دا غی بیان اللہ تعالیٰ کئی اولی اللہ تعالیٰ دی سر دا سختی کئی وجہ دی سر دا غی وجہ ہم بیانی چی دا سختی پدی بھی بنیاد دا چدی دا اللہ تعالیٰ حکم نمانلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويقول الذين وايها كسان امنوا ایمان روڑے دے کم کسان ایمان روڑے دے دے مومنان خواہش دا او کہ احکام سمر دیر شی او منگا پاگی بان عمل کو او داگی بدلہ او ثواب نہ منتمل ہو شی تے مومنوں سم دا شان دے ہر مومن پنے کو اعمال مڑی گی نا کہ رقم نیک عمل ثواب دے تے معلوم شی فضیلت دے تے معلوم شی کاغذ پہ ہر صورت تے دا مومن ہا اعمال تر سر کئی سر بارا خواہش تو ثوابوں نے کہ ماں تو ثوابوں ڈیر میں لو تھی لولا نزل سورۃ قل نشرالی گلے یو سورت خدا سے سورت کے پاگی کے ذکر دی جہاد بھی جہاد فضائل چون کی دیر بھی ہاں جی مالی اور جانی دوڑ قربانی دی پاگی کی نو خواہش پر داؤ چی داس سور سنا راشی کے پاگی کے دی جہاد حکمی اور منگا میدان کا لاڑ چو اور دا اللہ تو دشمنان و سر مقابل حکم تا اللہ تعالیٰ لے مقام راشی تاستقل معلومہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جنت کے سل درجی دا شہیدان دا پار دی او یو یو درجی او دا بلی درجی پر میس کے دمرا لڑی والی دا لکر زمکے او دا اسمان نقمت کسمت دمرا لیلی درجات داری چارا پاری دا شہداء دا پارا نو دی سیب دی دا پارا بھئی لولا نزلت سورتن اولی نشرا لگلی او سورت دا سی سورت کی ہا ذکر القتالی شپاقی کے دا جہاد مسلی و دا جہاد حکمی فیضا انزلت سورت ان کل چرولی گلی شیو سورت محکمت ان پوخ مضمون والا محکم آقا سورت تو وہی چی بیا پاگی کی ترمیم نکی بس چکم حکم آلو حضرت قطادہ فرمائی کہ ہر یو سورت چی پاگی کی دی جہاد حکم دے دے بانے نسخ نرازی ترمیم نکی گی کٹ کی گی نا دا بحالی دے تا محکم ہوئی خوا اور بعضی ایتنا بعضی احکام اگر بیا منسوخ شوی دی کنا لیکن چی کم سورت کی دی جہاد مسئلہ دا ناغ صفاوی دیدی دا کلیہ بیان کرے دا جدیبا مختموی پوک مضمون والا پدی کی ترمیم نے کی گی پدی کی کٹائی نے کی گی نچکر بدا سے اس صورت راغلو چاگا پوک مضمون والا بو وزکرہ فی حل قتال و تذکرہ با پدی کی دا جہاد و حکم دا جہاد بو چپی ورزائے رائیت اللذین آنو تبا لیدل آغا کسان یعنی بین آغا کسان فی قلوبہم کی پذلون دائی کے مردن بیماری دا ینظرون ایلے کا بوری تاتا ظلم کے نفاق تے کفر دے صحیح مسلمانان خونے دی ینظرون ایلے کا گوری تاتا نظر المخشی علیہ پشاند چا دا نظر دا حق کس کی بے خودی را حسلی شوی بی پاغ باندے مخشی علیہ چا پچا باندے بے خودی را غلی بے خوش شوی لیکن سڑی باندے چا بے خودی را دی دا سر کی دا پا اختیار کی نہیں یو خواف الخواف بے خود سڑی بی دا غصی نو دا سے حالت پا دا انسان یا اولی خوفا من الموت دے یری دا مرگنا خوفا بورت روائے خوفا من الموت دے یری دا مرگنا دا مرگ فکری ور سرا چی دی جہاد دا کنزو و بیا شرمیگو کنا او چیزو والتا مرش قبردار گوشو زکا منافقان دی مومنان خودینا دا غریبانان دا مرگنا یری دل جی فا اولا لهم اللہ تبارک و تعالی حلاک لدی یومانا فا اولا لهم اہلکہم اللہ پا دے باندے اللہ تعالی دا کسان سبا اور حلاک لدی پس باندے چی دی منافقان دی اور دی جہاد حکم یا نور احکام اغی منلو تا تیار ندی اولا لهم یومانا میں سوکڑا اہلکہم اللہ اللہ تعالی دی تباہ کلو اللہ دی حلاک کلو توعتن پکارو دی دی پارا وینا دی تابدار ہے توعتن وینا والا دی توعتن پکارو توعتن مانا چی اللہ دی رسول اللہ احکام تا منگ مکمل تابداری توعتن دا مانا دا بین کل چی داولی دا سی حکم شو بس زمانگ کار منن دا حکم دا اللہ تعالی دا کار زمانگ منن دا حکم دا اللہ تعالی و تابداری دا رسول اللہ دا دیل دا پکارو چی دائی میرے قول معروفن او خیستا خبری کڑے وے دائنے کڑی چھ داولی جہاد راگے ولی داسی و شو داسی ولی شو داسی ولی نطاعتن فکارو دید پار تابداری و قول معروف و خوینا مزیدار وینا یعنی دید داسی ولو اطواعو کدی تاعت کرے و قالو قول معروفا ویلے ویدی یو برابر خبر کانا ام سلوا سندہ دید خواہ جدا خبری کرے دا بے نکولی چوز پا کم پلے جو فیزا عظم الامرو کلچ لازم شی یو حکم امر فمانا دا حکم سر دی یعنی دی جہاد دا مسئلہ دا کل لازم شوا فرض شوا واجب ہو کر دی را فلو صدق اللہ کدی رشتی نہیں کرے لوس بندہ اللہ سرا مخی اللہ سرا لوس کرے کر جہاد مسئلہ را لمنگا پیش پیشو فلو صدقو کدی رشتی نہیں کرے اغلوس پل اللہ دا اللہ تعالیٰ سرا چکم لوس دہی کڑو دہی رشتی نہیں کڑو لکان خیر اللہم دا بغورو دا دید پارا بغورو خدا بے نوی لکا دا مخی چکم حالات تیشو دید پارا با بہتر داو چی بالکل اللہ تعالیٰ منگا دا خبر کڑی دا دا جہاد مسئلہ را لو منگا میدان تزو فحل عصیتم شاید تاسو لعلکم شاید تاسو ان تولیتم کتاسو واپس شاید دی جہاد نو جہاد نکوئے جہاد مو پرے خود ہو اللہ تعالیٰ وی کتا سے جہاد پرے خود ہو کافر سر جنگی گئے نا ان تفسد الارض تاسو با فساد راولے پزمکہ کی تاسو فساد نراولے کافران بدر باندی رائشی کہ جہاد مو پرے خود کافران والا کہ کافران کل غلب پر مسلمان بانی کی تاسو نہ تپوس کو مسلمان بے اخلا مالو تفریدی نہ مسلمان عبادت خانی پریدی نہ مسلمانان و عزت پریدی دا سچی دی نم دک کا مسئلہ دا اللہ تعالیٰ وی کتاس دا جہاد پر خود جہاد نکوئے نو ستاس دا لاسب علی ملک نقصان رسی نو تاس خوبا نقصان نکوئے کچھ کافر در باندی را لے او بیا مسلمانانو تا اسلام تا عبادت خانو تا نقصان رسونو دا چاد دا ستا ستا دا لاسب دا اوشی جتا جہاد نکو دا اللہ تعالیٰ وی فحل عصیتم شاید تاسو ان تولیتم کرست شوید دی جہاد نو دا جہاد نکوئے انتو سیدو فل ارض تاس با فساد کئے پا دیزمکہ کی پا کفر و پا شرک سرا کافران لبلار ورکے دربان دی براشی اور سبدا نوالی دا نن مسلمان ہوئی وال کری وجد آغی صدا امدک کا خبر دا ابل از حبیب الحق سے بھی عجیب خبر کرے دا پی منگ منت کو وغیر مثال ذکر کرے دے سڑے ہوتا حیران شی دے اللہ تعالیٰ دا قل بنگیانو پا لازبانی نن مسلمانان دا بیدا انگریزان دا اللہ بنگیان دی دا اللہ بنگیان دی گرے یادو ساتھ ہے اصل چیزی اغسوک تھی مسلمانان دی خنن یہ ددائی پلاس بانے دائیں مثال داور کڑے یو پلار دیں داغت زیوی او ددائی پلار نو کران دی او چا کران دی او دا دی او آغا دی نو دا زی چی نافرمانشی دا خفل پلار نا ہر سم رہے پلار توی کی چی بچیا نافرمانی مکوا خودے نافرمانشی نو ددائی پلار نو کران خودیر زیاد تی خوپا آغا نو کرانو کی یو نو کر دا بنگیو می جارو کش نو دے اگا بنگی تا ہوئی چی زما دا زوے پا دی سر سر باندے اٹھا کاؤ پا دی جارو نو اگا بنگی ہو لگی اور دا جارو اور تاوری سے دا سر سر والا ہوئی نو اس کا دا زوے او خیاری سو چکے نو دے با دا بنگی پا خبو گر گڑی چا ماں ماف کاؤ کا پلار نا برا دی چا ماں ماف کاؤ کدے شل دل دا بنگی پا خبو گر گڑی دا کمکل لے دا بنگی کو مسلک کرے دے پلار پا دا باندے دے چی دا کپر والا رسوا چی دے او خیار دے نا دے برا شک پل پلار برا دی کی نہ چپلار برازی کی نہ آگا بنگی تو وہی سے جارو دینا لڑے کو نورے مڈا بوا آگا بے آخر کی منگا بنگیان ہوتا منت کو انگریزان بنگیان دی اللہ پہ منگ مسلط کی خدا رانا خپا شویر چی خپا شویر دیتا کئی مو نو اس پہ منگ دے دیتا کولو نہ سنگ خلاصی کو چی منگا اللہ راضی کو صفاق برادا او کنا منگا دا بنگیان راضی کو خیچر ان راضی کی چی خدا راضی نہ دے نہ دے راضی کولو کے سنیشتا منگ دغل تخفیح و لنی سے جی معاف کا منگ کو بیان کو منگ کو بیان کو اگر صفا ہو جنا کنا سم مثال پیش کرے دے قدام دے خا ان تولے تم کتا سے اراد کد جہاد نہ ان تو سیدو فل ارض فساد بو کہ تا سو پزما کہ تا سو بن کو کچھ در بان دے راشی او سبب تا سو در زی دی ہے او تو قطعو ارحامکم اور دارنگی کٹ پکے تا سو اگر اشتی خلی اگر زمانے دی جاہلیت تو بیا واپس ہے لیکن پخواچی جاہلیت زمانے کے سنگ درشتو پروانوا دخ پلوائے پروانوا وڑا وڑا باندے خبری باندے پا جگڑا کی دا بیا باغ جلی اولائک اللذین دا حق کسان دی لعنہم اللہ چی لعنت کرے دے پا دوی باندے اللہ تعالی اللہ تعالی پا دوی لعنت کرے دے پا دغا کافرانو منافقانو فاصمهم نہ لا کرن کڑی دی دی دا اور دو دا حق نہ و اعما بصارهم لندی کڑی دی اللہ تعالی ستر کی تدی دی دو دا حق نہ دغ کافران منافقان یہودیان عیسائیان چاہے ایمان نہ روڑی نو دا ملعون دی اور لعنت پچاوی دی جو پچانی شوی دا مسئلہ اگدر افلا یتدبرون القران آیت فکر نہ کہیں پدی قران کی جدا قران اللہ تعالی مارو لے گو دیکھ دوی دا فکر پکارو تدبر پکارو دا یو یو آیات دا غی مضمون قتل پکارو ام علا قلوبن بلکی پزرونو ددی کافرانو اقفالوها تالی دی پزرونو باندی تالی لگی دی دی خدا سے تالن دی جیچا بیچا سرداغ جدا مانوی تالی دی خدا دی مور زنو بن کری دی لکا دی اخفل صلاحیتنو پا خلا برباد کرو ان اللذین پتائی سرا کسان ارتدو جو واپس جو علا ادبار ہم پشاگانو خلو باندی واپس جل مخن نبی علیہ السلام صفات یولی دل ایمان روڑلو مسئلہ و خدای دلتا نبیا واپس لارل من بعد ما پس تاغی تبین لهم الہدا چخکارا شو دیتا ہدایت چکم اسباب دا ہدایت تی کم صفات دا پیغمبر دی طول و تخکارا شو او بیام واپس شو نو الشیطانو سول لهم شیطان خیست کرے دے دویتا دا واپسی ہوتے شیطان خیست کرے چمر آرائی پتہ بان ایمان ستاسو بادشاہی با ختم شی اگر پیسے با ختم شی ملکی با ختم شی او بیا با سنگ چلی شیطان و تدا خیستک چلا خوالکانے سڑے ہو پشی کرن او سن شیطان سی ایمان دار ہے پابندہ سر با زندگی مکہ ہوئے مستی مستیو کے اخیر کے بدا سے شیطان دار چلو رزی و عملہ لهم اور دارنگی ارزوگانی دو گدوالی دو عمر اور دویتا ارزوگانی ولا ورکی چی زندگی لا دیرہ تا سڑیا اس خیر دے خخر مستیو کا آگے نروس و برسلی دویشی سپت علی جرو مرد سو تیرا بھی خوش شیطان خوارانی گی ذالکا دا خیستہ کول چی دی کنا اور دارنگے دا محلت ورکول دوی تا بے انہم پس سبب دی چی دا منافقان قالو دوی بوی للذین حق یہودیانو او مشرکانو تا کری ہو چا غی بد گنلو ما حق قرآن نزل اللہ چرا لے گلے واللہ دی یہودیانو دے مشرکانو دا قرآن بد گنو نو دے منافقانو با دے مشرکانو تسوی سنطیعکم منگ با تابداری کا استاسو فی بعض الامر پا بعضی کارونو کے بعضی کارونو کے منتاو سر ہیو مطلب دا دے کہ گورا منگ با تاو سر امداد کو پیغمبر سر زمانگا دشمنی دا داوی خبر با پٹھ ای خاک کارا کوئے بنا ورے منگ استاسو مر گریو داریک با دے منافقانو ایک کبھی جانو تا داوی واللہ یعلمو اللہ تعالی علم دے اسرارہم پا غپٹ و رازنو دو دوی باندے پا پٹ و خبرو دو دوی باندے لیکن میں پٹ خبری جکے اللہ تنا علم دے فکیفانو اللہ تعالی بھئی سب ای حالت دی ظالمانو ازا توفتهم الملائکتو کلچ روح آخری دو دینا ملائکی یدربونو جو اہم وحی مخونہ دو دی واد بارہم و شاگانی و دی شاگانی والی را باندی کری مطلب دا جار دینو لے اپلس و فرسی ہر دو دی بسا آلتی آغا صاحب کا فتح نہیں کی جمونگا سکل کرا ذالکہ دا بحل اولی دی اللہ اولی دا بھئی و دی ملائکو باندی بے انہم پا سبب دی چیدی اتباہو دی تابداری کولا مادا حقا طریقے اسخط اللہ چی آغا غسقول اللہ تعالی کمی طریقے کم عمل کمی عقیدی چی اللہ تعالی خفقاونو دی بدا آغا چی تابداری کولا ماد خط اللہ چی خفقاو بے اللہ تعالی خوصم سیبا چی کم یا انسان آغا کار کئی چی اللہ تعالی پا غیبان خفقی گی او دی آغا کار کئی نلک سوچ دیو کی دی آیت تا دیو گوری چی کافران لی دا کناتیو لی دا بول نا مخونا خوپا دی دا بول کنا نن چی مسلمان حقا کارنا کئی چی اللہ تعالی پا خفقی گی نا دبانی چی مرگ رازی نا یادو ساتا ہے بس پتہ دی رحمو کی اصنا چی دازی دا پسیم چکی را گستی وکری ہو ردوان ہو او دی باپ بدا گنالا رضا دا اللہ تعالی دا اللہ رضا با دی کافران بدا گنالا فا احبتا مالهم اللہ نے سنابود پا عمل نددی اللہ والا مال ختم اللهم انك الغفور ان هو يا كسانا منو چی مان روڑ دے لولا نزلت لن شرا لے گلے سورۃ یو سورۃ جی پائے کے حکم دی جہاد فائدہ ان دل سورۃ کلا چرو لے گلے شی او سورۃ مختمۃ الفوخ مضمون والا و ذکر فی حل قتال او پائے کے ذکر دی جہاد وی رایت الذین وین بتا کسان فی قلوبہم کی بدلون دای کے مرضون بیماری دا ینظرونا الیکا غوری تا تا نظر المسی پشاند کتو دا حق کس چی بی خودی رو سلیشی وی علیه پاغ باندی بی خودی من الموت دی یری دا مرگنا فا اولا لهم پس حلاک اللہ تعالی دوی سواتن کار دی سو کار خود دی تابداری و قول معروف او خیستا وینا کار خود دی دا چی تابداری مو تابداری او خی خبری کولی فیضا عظم الامرو کلا چی رو لگلیشی او حکم چی او زیتا سوس جوز ہے عزب دلتا پمانا دا فرضیت دا جہاد سر دے کہ کرا فرض سی جہاد و حکموں سی جوز ہے فلو صدق الله کدی رشتنی کلیو لوزن اقبل اللہ صلی اللہ کانا خیر اللہم دابا غرود دوید پارا فعلا سیتم شاید تاسین تولیتم کرست شاید جہاد نو جہاد نکوین انتو سیدو فر ارضی تاسبا فسادو کئے پدیز مکہ کی پا کفر و پا شرک سرا جہاد پر دے بس کفر و شرک دا برپا کی دل یقینی دی وتقطع اور دارنگ وتقطع ارحامکم وتقطعو ارحامکم او کٹ پکے تاسو اگر رشتے پلی رشتے بٹول ختم شی آغد جاہلیت اگا دور ببیارا ولے اولائک اللذین دا کسان دی لعنہم اللہ چی لعنت کردے پدوی اللہ تعالی فاسمہم کان کڑی دی دا حقنا و آما بصارہم لندی کڑی دی اللہ تعالی سر گرد دی دی دو دا حقنا افلا یتدبرون القرآن آیا فکر سوچ نکی تدبر نکی پا قرآن کی ام علی قلوب بل علی قلوب بلکہ بذرون دیبان اقفالها تالی دی دین پوئی گی وعظ قرآن نصیت دیبان پوئی گی نا ان اللذین پتہ اکسرا کسان ارتدو جو واپس شوی دی علی ادبارہم پشاگانو کھلو مانا دادا چی دی ایمان نگر اولدے من بعد ما پس آگی تبین لهم الہدا چی خکارش دی دا حق ہدایت حق ور تخکارش الشیطان سول لهم شیطان خیز تکڑیو دی تدا واپسی و عملا لهم ارضوگانی دو گدوالی دو عمری ور کولی دوی تاکی استاس عمرون اللہ اگدری بی غم ہو سے ذالکا بی انہم دا کارون چلا تصویل شویدی بی انہم پس ابب دی چلا منافقان قالوی بدوی للذین حق کسانو تا کرہو چی یہودیان و مشرکان دی کرہو چی بد گلل آغی ما حق قرآن نزل اللہ چرا لگلی دی اللہ دوی بورتوی سنتی حکم منبتابیداری کا استاسو چی باز دل امری پواز کارون کی امداد بدر سر کو پیغمبر سر دشمنی کو واللہ یعلم واللہ علم دے اسرارہم پپٹ رازنہ دو دی فکیف سبی حال دو دی اذا توفتهم الملائکتو کلچ روح حفیق دین ملائکی یدربون او جوہم وخیبم ہون دو دی وات بارہم او دارنگ شاگانے ذالک ادا وحل بی انہم پسبب دی جدا کافران اتبعو دی تابداری کولا ماد حق طریقی اسقط اللہ چا خفکولے اللہ تعالی کمی طریقی چا اللہ خفکو خسکو وکریو او دی بد گنل دی دوانو آغا سیزنا چی پائے کہ رضا دا اللہ وا چی دا اللہ رضا کم سیزنا چی واغا دی بد گنل فا احبتا مالهم اللہ تعالی نیسو نعبود کو عملو ندو دی